2. alkaen. Lisätiedot lähiradio.fi. Sitä. Tervetuloa humisemaan ja niin poispäin. Ensimmäisenä kyllä otetaan heti samantien tuommoinen hyllylöytö. Jeff Watson-niminen artisti meille esittää kappaleen. Saaks tuosta nyt mitään selvää? Onpa huonosti. Aika veemäinen fontti. No mutta, Osaka Rock. Pitäisi olla jotakuinkin tommonen se biisin nimi. Joo, aloitetaan sillä ja katsotaan mitä sitten. We'll be right back. näin hyvin kitaravetoisesti jatkettiin. Joe Satriani oli tuo ja Devil's Slide kappaleen nimi. Ja kun kerran nyt päästiin näihin kitarasankareihin, niin lasketaan vielä yksi vapaalle tästä näin. Ehkä nyt voi tulla myöhemminkin, mutta tämä kaveri kantaa nimeä Jeff Beck ja biisillä You Never Know There and Back-levyltä ja niin poispäin. Kuunnellaan tuo, niin tiedätte sitten, mitä se siinä. Niin. to take it. Next thing I know, they were singing something like this. Sehän oli Funkadelic ja Jolly, suluissa Funk Getting Ready to Roll, ja levyltä The Original Cosmic Funk Crave. Näinpä näin, 11 minuuttia uutisia. Ei tässä ruveta turhaan jauhamaan, vaan laitetaan lisää musiikkia. Happy Campersia, No Mind-niminen kappale, menee tietysti näin. We'll be right back. Näin. 16 Horsepower, Train Serenade, semmonen levy. Juu, ja seuraavaksi sitten tulee uutisia, että semmoista. Ja uutisten jälkeen tietysti humina jatkuu. Uutiskatsaus. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori pitää ajatusta perustuslakituomioistuimen perustamisesta tarpeettomana. Hänen mukaansa tyytymättömyys eduskunnan perustuslakivaliokunnan toimintaan ei ole riittävä peruste, korkein hallinto-oikeus tiedottaa. Nykyisin eduskunta voi säätää lakeja vastoin yleisiä oikeusperiaatteita eikä perustuslain noudattamista valvo kukaan. Hallintotuomioistuin päivässä puhunut Vihervuori pitää arvokkaana, että perustuslaista käydään keskustelua. Hänen mielestään keskustelu on kuitenkin usein ollut liian kapeaa ja pinnallista eikä siinä ole hahmoteltu kokonaisuuksia. Vihervuoren mukaan ajauduttaisiin tehottomaan ja hitaaseen järjestelmään, jos tavalliset tuomioistuimet eivät enää voisi soveltaa toiminnassaan perustuslakia. Turussa nähtiin kaaharin kuljettama linja-auto. Tasoristeyksen puomit osuivat paikallisbussin kattoon vanhan Tapereetien tasoristeyksessä sunnuntai-iltana hieman 6 jälkeen Turussa. Silminnäkijän mukaan bussi ajoi viime hetkellä tasoristeyksestä, kun puomit olivat laskeutumassa lähestyvän junan vuoksi. Puomit osuivat bussin katon takaosaan, jolloin junan radalle lensi palasia bussista tai puomeista. Bussi ehti silminnäkijän mukaan hyvin pois junan edestä. Bussin kuljettaja kiirehti kuitenkin vielä radalle siivoamaan palasia. Kuljettaja seisoi silminnäkijän mukaan puomien sisäpuolella, kun juna oli jo lähestymässä. Kun juna painoi torvea, kuljettaja ehti viime hetkellä pois junan edestä. Joukkoliikennetoimiston Turussa mukaan kyseessä oli siirtoajossa ollut linja-auto, jossa ei ollut matkustajia. Käräjillä joulukuun alussa todistaneet Helsingin huumepoliisit kertoivat, että poliisipäällikkö Lasse Aapio oli pitänyt palavereja, joissa Arniokäräjillä todistajina kuultavia poliiseja oli kehotettu valitsemaan puolensa. Pitkän linjan rikosylikonstaapeli Juha-Matti Kemppinen sanoi oikeudessa tuolloin puhuvansa monien poliisien puolesta, jotka kokevat, että heitä koetetaan saada puhumaan tietyllä lailla, eli Arniota vastaan. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mielestä Saimaan norpan suojelu varmistetaan yhdessä paikallisten tahojen kanssa. Hän kannustaa kalavesien omistajia tekemään sopimuksia kalastusrajoituksista aiempaa laajemmalle alueelle. Suomen suurin sähkön siirtoyhtiö Caruna on kertonut korottavansa sähkön siirtohintoja lähes 30% maaliskuusta lähtien. Sähkömarkkinalain mukaan sähkön siirron hinnoittelun on oltava kohtuullista. Energiavirasto arvioi kohtuullisuutta 4 vuoden välein. Uusi valvontajakso alkoi vuoden 2016 alusta. Seuraavan kerran Energiavirastolla on nykylain mukaan mahdollisuus valvonnan keinoin puuttua asian vuonna 2020, Kuluttajaliitto huomauttaa. Kuluttajaliitto vaatii, että eduskunta muuttaa sähkömarkkinalakia. Energiaviraston tulee jatkossa arvioida etukäteen suuret esimerkiksi yli 10-15% sähkön siirtohintojen korotukset ja niiden perusteet. Kuluttajaliitto kehottaa kuluttajia, jotka epäilevät sähkön siirtohintojensa korotusten olevan kohtuuttomia, tekemään valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Riitalautakunta voi antaa asiasta suositusratkaisun. Eduskunnan talousvaliokunta selvittää, mitä Carunan suurille hinnankorotuksille voitaisiin tehdä? Oikeusasiamies kertoo tänään selvittävänsä Carunan tapausta kuluttajansuojan kannalta. Useat kansanedustajat ovat jättäneet Carunan hinnankorotuksista kirjallisen kysymyksen. Yksi heistä on Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja entinen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Haluamme selvittää, ovatko Carunan kohtuuttoman korkeat korotukset siirtomaksuihin lain ja sen hengen mukaisia, Arhinmäki perustelee kirjallista kysymystään Iltalehdelle. Hän tähtökkii myös verorahojen valuminen ulkomaille, sillä Carunan maksoi vuoden 2014 yli 50 miljoonan euron liikevoitostaan veroja Suomeen vain vajaan miljoonan. Muut rahat kulkeutuivat veroparatiisiyhtiöille. Poliisi on saanut selvyyttä Espoon Suvisaaristossa runsaat 2 viikkoa sitten tapahtuneen mystisen piiritystilanteen mahdollisesta motiivista. Poliisi pitää mahdollisena, että 19-vuotias vantaalainen mies meni katkaistun haulikon kanssa Suvisaaristoon ja tunkeutui siellä sijainneeseen omakotitaloon taloudellisen motiivin vuoksi. Viitteitä siihen suuntaan, että kyseessä olisi ollut omaisuusrikos, rikoskomisario Lauri Hakkala Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo. Venäjän presidentti Vladimir Putin keskusteli maanantaina venäläisten suuryritysten johtajien kanssa mahdollisista yksityistämisistä, kertoo brittiläinen talouslehti Financial Times. Lehden mukaan kokoukseen osallistuivat lentoyhtiö Aeroflotin Venäjän rautateiden valtiollisen VTB-pankin, telakkayhtiö Sovcomflotin, timanttiyhtiö Alrosan sekä öljyyhtiöiden Rosneftin ja Basneftin johtajat. Mahdollisen yksityistämisen tarkoitus on paikata budjettivajetta, joka johtuu raakaöljyn hinnasta, joka laskee. Intian naisten ja lasten oikeuksista vastaava ministeri vaati tiistaina maahan pakollista sikiön sukupuolen testausta. Sukupuolen testaaminen on virallisesti kiellettyä Intiassa, koska monet epätoivoisesti poikaa toivovat vanhemmat päätyvät aborttiin, jos lapsi osoittautuu olevan tyttö. Sukupuolen laittomasta tähystämisestä voi joutua jopa 5 vuodeksi vankilaan. Turussa useat ihmiset hakeutuivat sunnuntaina päivystyksen hengenahdistuksen takia oleskeltuaan paikallisessa ravintolassa lauantai-illan yön aikana. Karaoke-baarin henkilökunta Verkatehtaan kadulla otti yhteyttä pelastuslaitokseen 3:30 aikaan sunnuntaiyönä. Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat ravintolaa, mutta mitään syytä ihmisten oireisiin ei löytynyt. Alustavasti pelastushenkilökunta epäili kylmälaitteen vuotoa, mutta ei saatu selvyyttä, että sellainen olisi ollut tapahtunut. Ja tämän jälkeen kuullaan keskiviikon uutiset. Hetkinen, nyt tässä on teknillinen häiriö. Mä joudun ensin korjaamaan tietokonetta, sit voidaan jatkaa. Noin. Uutiskatsaus. Työmarkkinajärjestöjen yhdessä neuvottelemaan pakettiin ei tule lainkaan palkatonta sairauslomapäivää. Jatkossakin ihmisille maksetaan palkkaa jokaiselta sairauspäivältä. Lännen median tietojen mukaan palkaton sairauspäivä jätetään kokonaan pois yhteiskuntasopimuksesta, koska sen haitat arvioidaan työelämässä hyötyjä suuremmaksi. Sen ei myöskään uskota parantavan yritysten toimintaedellytyksiä. Kukaan työmarkkinajohtajista ei lännen median tietojen mukaan ottanut palkatonta sairauslomapäivää edes esille avauskokouksessa, jossa sovittiin neuvotteluiden asialistasta. Esillä ei ollut edes sairausajan palkan leikkausta. Työmarkkinajärjestöt ovat pitkällä yhteiskuntasopimuksen perusteiden rakentamisessa. Julkisen sektorin ja muiden alojen pitkistä lomista leikataan pois pari päivää, mikä sopii palkansaajajohtajille. Työnantajat eivät esitä pidempää leikkausta, koska he eivät usko sen menevän läpi ammattiliittojen hallituksissa. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen on avannut keskustelun keskiviikkona omakustannekirjallaan ulkopolitiikasta. Vanhasen mukaan NATO-jäsenyyden hakeminen on Suomelle aito vaihtoehto, jos tilanne Itämeren alueella vain kärjistyy. Vanhanen toivoo Venäjän ymmärtävän, että sen toiminta muuttaa suomalaisten suhtautumistapaa. Pitäisikö Suomen muuttaa sen moitumistaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Venäjän arvaamattoman toiminnan takia? Tähän kysymykseen etsitään vastausta, kun hallitus kirjoittaa kevään aikana ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Vanhasen kantana on kuitenkin, että Suomen ja Ruotsin pitäisi pysyä sotilasliiton ulkopuolella, koska sillä tuettaisiin lähialueen vakautta ja ennakoitavuutta. Vakauden voi saavuttaa Vanhasen mukaan joko keskinäisellä luottamuksella tai voimatasapainolla. Nämä ovat hänen mukaansa vaihtoehdot myös silloin, kun Suomessa puhutaan turvallisuuspolitiikan peruslinjasta. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen pitää perusteltuna, että käyttöikänsä päähän tulevat Hornetit korvataan ruotsalaisilla Jaskripeneillä. Vanhasen mukaan tiivistyvä yhteistyö Ruotsin kanssa nousee varmasti esiin, kun Suomi valmistelee hävittäjäkauppaa. Keskustelija-vaikuttaja ottaa kantaa Suomen ulkopolitiikkaan keskiviikkona julkaistussa kirjassaan. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Pro Hanhikivi-yhdistyksen valitusta, joka liittyi ydinvoimalan rakentamiseen Pyhäjoelle. Yhdistys vastustaa Fennovoiman voimalaa. Hankkeessa on kyse ydinvoimalan kiinteistöjen rakentamisesta Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Valitus koski lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämistä. Yhdistys oli valittanut lunastuslupaa koskeneesta valtioneuvoston päätöksestä. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan päätöstä ei ollut kohdistettu yhdistykseen eikä yhdistys esimerkiksi omistaa alueella kiinteistöä. Yhdistys halusi varmistaa alueen pysymisen virkistysalueena ja edistää luonnonsuojelua. Korkein hallinto-oikeus totesi, että lunastuslupapäätöksellä ei päätetä alueen käytöstä ja yhdistyksen valitusoikeus oli turvattu laitoksen rakentamiseen liittyvissä muissa kaava- ja lupamenettelyissä. Yhdistyksellä ei ollut oikeutta hakea tässä asiassa muutosta. Korkein hallinto-oikeus sen sijaan tutki valituksen Parhanlahden kalastajain seuran osalta, ja sen valitus hylättiin. Ruotsin saamelaiskäräjät ja syrjintävaltuutettu haluavat perustaa totuuskomission, joka selvittäisi ja toisi julkisuuteen saamelaisten historiassa kokemat vääryydet. Tietojen pohjalta pyritään kehittämään vähemmistön ja valtion välisiä suhteita. Komissiolle olisi tarvetta myös Suomessa, näkee saamelaiskäräjien puheenjohtaja. Ulkoministeriö vahvistaa suomalaisen miehen loukkaantuneen lentoturmassa Somaliassa. Pääkaupungissa Mogadishussa matkustajakone joutui tekemään pakolaskun räjähdyksen revittyä koneen kylkeen ammottavan reijän. Ulkoministeriön konsuliyksikön päällikkö Teemu Turunen kertoo, että onnettomuudessa loukkaantui suomalainen mies, joka on tällä hetkellä sairaalahoidossa Mogadishussa. Siviili-ilmailusta raportoivan Aviation Heraldin mukaan koneen vaurion syyksi epäillään happipullon räjähtämistä. Yhdysvaltojen Miamin ja Kuuban Havannan välille ollaan avaamassa päivittäinen lauttayhteys, kertoi Miami Herald tiistaina. Sen mukaan yhteyden avaus viivästynee ensi kuun puolelle, koska Kuuba ei ole vielä antanut sillä lupia. Miamissa asuu noin puolet Yhdysvaltojen 2 miljoonasta kuubalaistaustaisesta asukkaasta, joiden uskotaan käyttävän yhteyttä vilkkaasti paitsi vierailuihin kotimaahansa, myös tavaroiden kuljettamiseen sukulaisilleen. Yhdysvallat ja Kuuba palauttivat diplomaattisuhteensa viime kesänä. Tästä huolimatta Kuuba on yhä Yhdysvaltojen kauppasaarossa ja sen vuoksi tavalliset turistit eivät voi vierailla maassa vielä. Señora, no se piense retirar, señora, que no es tarde para amar, señora, puede dar todo su amor, señora, señora. Señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella. Señora, señora, con el paso de los años es más bella, como el aire fresco de la primavera, señora. Nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no,

to this tune. Now all I think about is how much that I miss you. Borracho! From that tequila. Borracho! From the wine. Borracho! 40 after 40. Borracho! Most of the time. Borracho! Hey! Borracho! Ho! Borracho! I'm good to go. Borracho! Hey! Borracho! Ho! Borracho! That's all I know. Borracho! Näinpä näin, kun Huli tuossa joskus taannoin mainitsi, että tämä, no mitä mä nyt äsken soitin, Infectious Groovesia, että se on uusi Alex Harvey, niin pakkohan sitä Alex Harveyta sitten oli myöskin laittaa. Ja tämmönen biisi, en usko, että on soittanut aiemmin tosiaankaan tuota äskeistä siis. Niin, ja se oli River of Love, joo. Sillä lailla. jatketaan musiikin parissa, ei tässä nyt kai muutakaan sen ihmeellisempää. Laitetaan oikein vanhaa meininkiä. Les Paul ja Mary Ford, Tiger Rug kappaleellaan. Ja no, katsotaan sitten mitä sen jälkeen. Niin, pysykää taajuudella, niin yllätän teidät jollakin. No, sittenhän näette, kuulette siis.

Se oli Kollaa kestää, Tähtien rauha kappaleellaan. Ei ehkä ihan sellaista Kollaa kestää, mitä yleensä on totuttu kuulemaan, mutta kerrassa on niin hieno kappale, että oli aivan pakko soittaa. Niin kuin seuraavakin, ja jatketaan suomalaisella musiikilla sieltä jostakin 70-luvulta. Tällä kertaa ääneen pääsee Wigwam. Ja Squab Valley Non Event nimisellä kappaleellaan Some Several Moons levyltä ja miltähän vuodelta en muista, mutta olkoon kai se jostain sieltä löytyy tieto, jos haluatte. Kuunnelkaa sen sijaan mieluumminkin. Näin se menee. There was a time we ended up at Squaw Valley, 'cause we'd been sticking pins into the old Rand McNally, and it turned into a cross-country microbus rally, mostly in the name of love and peace. Up at Lake Tahoe, it was early in the season, not that it mattered, 'cause we'd come there for no reason. But one thing we'd forgotten, Was you better off with skis on when the white stuff's like halfway to your knees? Close to high camp, we passed the ghost of Eero Mäntyranta, slipping and sliding like some disadvantaged Santa. And sitting on his tail was a fabled black manta, like a huge licorice fig above the trees. Then some kind of weird looking cranial cutter pulled up ahead, plugs began to sputter. Oh. The stinging light came on, and a whine that made me shudder, and I figured we'd run into the police. That's when we knew our ship of fools had run aground, 'cause the clarion was crackling. Boys, wherever you were bound, just forget this ever happened. Turn that vow round. The tune you're keeping may yet increase. This bother seemed just a bit too weighty, so we headed on back to the Interstate 80. But then we thought we'd go check out little Charlie Beatty and his Nightcats laying down the road a piece. Well, the sign said sold out, and we were fighting to get in. Little Charlie was on stage doing Begin to Begin. But the little gray doorman slugged me one on the chin and cursed us out in plain Babylonese. Then it seemed time to give Squaw Valley the slip, 'cause the way things were going, we might never get here. And we'd heard Papoose Lake was a hot inside tip for the kind of place where wonders never cease. Jep, jep. Niin, kun mä tossa sanoin, että on 70-luvulta, niin bändi toki on, mutta tämä kyseinen biisi on julkaistu 2005. Että sillä lailla uutta materiaalia siis siihen nähden. Mutta ei siinä. Kun kerran 70-luvusta jotain meni höperehtimään, niin helkkari sentään. Sitähän kuitenkin tulee meille nyt seuraavaksi edustamaan Tehes Kreamers ja Tuhru Tehe Flames. Niin, että True to Flames. Tämmöstä. Ja lisää musiikkia ja lisää ja niin edelleen. We'll be right back. Niin, se ei ollut Motorhead, vaikka hyvin sama henki ne olikin. Niin, kepeet mullat vaan lemmyllä. Mä luulen, että Mad Sin teki tän juuri, no, kauan sitten toki, ennen tietoa tästä lemmyn edesmenosta, mutta Where Will It Go? Ja se oli dub-version. Niin, no, okei, jatketaan tommosella vähän villimmällä. Miksikä tota nyt sanoo? No, tommonen, tässä nyt tulee seuraavaksi Meteors, niin ehkä se nyt kertoo jotain. Niin, Your Baby Blue Eyes, kadonneelta albumilta. Fair. War. Fair. War. Fair. load of fucking bullshit, boy, I know you can. Meinasikin lähteä seuraava kappale, kun kerran saatana viekö tuli tommonen sotabiisi, Warfare. Jatketaan sota-aiheisilla. Tää on Warpaint, ja Warpaintin jälkeen varmasti tiedätte, mikä seuraava Warbiisi on, ainakin sitten kun kuulette, mutta Warpaintin biisi on Shadows. Niin, mutta juu, jatkamme tästä siis. Korvat hörölleen ja nupit kaakkoon. It feels like their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. World stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Thank you. ehkäpä ei jäänyt suuriakaan epäselvyyksiä, että mikä tuo äskeinen oli. Sotasika. Niin, Black Sabbath tietysti. Tarviiko siihen lisää sen kummempaa? Niinpä niin, radioasemat ovat ainakin noin muut jotenkin kaiketikin kriisissä, koska niillä on vaan turha paskajauhanta ja semmoista musiikkia, mitä muut määräävät. Me soitamme musiikkia, mitä me soitamme. Niin, ja sitä ei täällä kukaan tuu määrää, mikä levyyhtiö tai mikä semmonenkaan. Vaan ihan itse. Seuraavaksi tulee Porcupine Tree live vetäsyllään Hate Song. Niin tää on nyt näille, jotka yrittää hallita jotain helvetin, no luulla, että me ollaan jotain jukeboxeja. Jotkut radiot onkin ja sit niillä on jotain kevyttä jutustelua päivän aiheeseen sopien. Tuolla on helvetin räntästä ja pälä tyhjä jauhamista, kuunnelkaa musiikkia. Näin. Yeah. transport, motorways and tram lines, 39 days stopping, taking off and landing. The MPS of feeling is the party people, yeah, clinging on to battle. But when it comes, lainakappaleella meille esiintyi Easy Star All Stars feat. Toots and the Metals kappaleella Let Down Radio Dread-levyltä. Ja jatkamme tällaisella kevythenkisellä musiikilla. Leon Redbone, Oh You Salty Dog ja niin edelleen. Musiikkia. Let me be your wanna be your sorry dog. Mama, your sorry dog. Hey, but the one thing that dream my mind, all is women and none is mine. Sorry dog. Jepa, jepa, jee. Lähetysaika alkaa lähestymään loppuaan ja tuota turhanpäiväistä paskajauhamista välttääkseni. Niinpä niin. Jatkan siis musiikilla loppuun asti. Seuraavaksi tulee Mud, Dyna, Mite, sitten tulee Miro C, seksintappokone ja loput voitte sitten jotenkin itse vaikka nimetä tai jotain. Mutta hei nyt, ensi viikolla sitten taas. Ja turpakirjasta etsikää, niin jonkinlainen taltio löytyy. Toivottavasti. Tunnettu sukupuolitauti, häiritse päiväs ja juo sun viinat. Kiinka jiha, kiero, likanen mieleen, vikanen liian näki pikanen, näsä viisas vihanen, sana valmis riakalle, roikalle sellainen, miakkone pitkä ja lonkero siemalle, saija kun slenderi, kun joku blenderi, huuta kun hullu ja heilu kun henkseli, pelottaa mummoja vielä paiksuttava, sehän on seda se herra ihastuttava, ihan pelkkä tuttava, täysin tuntematon tää, pukuu pakko piko pää, joka kun se kattoska joskus aikoina oli lika paine. Keep moving. Olo pelkkä letkeä, kiero ja komea. Minoseena tunnetun seksitappokone. Keskeytän iltas ja vängin nämä. Saa sulta turpas ja sit lähen kännää. Olo pelkkä notke, vino ja vauris. Minoseena tunnetun sukupuolitauti. Häiritse päiväsi, juo sun viinat. Kuiskaat, kuuntele ja huuda jihaa.